بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورة المؤمن دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورست رسول زمر او مخير حاميم سجدنا ترتيب قرآني كي سلوي اختم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کې شپیتم نمبر صورت دی. رب دری صورت د ما قول سردار سورې زمر کې داوا بیان شو لپاره عبد الله مخلص له الدين الله تعالی عبادت کوا او الله تعالی له دغه عبادت خاص کا. نو اس دی صورت کې الله تعالی بیانې یو خاص مخصوص جز د عبادت بیانې چې هغه دعا ده فعبد الله مخلصین له الدین الله تعالی نه دعاګانې غواړي د بل چا نه مغواړي. دویم ربط د ما قبل سره دارې سورې زمر کې اثبات د مسلې د توحید د الله تعالی وشو تخویفات بیان شول. نو دې سورت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیاوي په طور د مثال باندې الله تعالی د هغې لپاره یو مثال بیان کړی دی. دا اوله سورت ده فعبد الله مخلصین له الدین حاجتونه چې غواړی نو صرف د الله تعالی نه غواړی د بل چا نه حاجتونه مه غواړی. الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلی بل څوک ستاسو دعاګانې دا نشي قبلولی. او د دې صورت نه وروستو حوامیم سبعه وبیانېږي اووه صورتونه وبیانېږي. د هغې په اول کې راځي حامیم حامیم د دیو جنا حوامیم ته عرائس القرآن ویلې کی دا عریسا عرائس دی دا ناوی پشاند کی په دی باندې د قرآن خاص دی او دغه سی دی ته دیباج القرآن ویلې کی. په روایتو کې راغلی دی د هر شی لپاره یو سمری او د هر شی یو میوی او سمره د قرآن کریم هغه حوامیم سبعه دی. او په بل روایت کې راغلی دی چې دا حوامیم سبعه دا جنت دا باغیچه دی نو با دی باغیچو که تاسو شنی باغیچه دی نو با دی که کسوک دا غواړی چې جنت په باغیچو که و سریگی نو دا صورتون دی اولولی پا دی که دا عقیدی مسئله بیان شویده. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نماوی دا هر یو شیر پار یو مغزی یو حاصل یو خلاصه یو کوچی او دا ټول قرآن کریم حاصل او خلاصه او مغز اغا حوامیم سبعه دی پا دی که دا اللہ تعالی مسئله توحید دا بیان شویده. دی سورت تا سورت المومن وی بل نمی سورت الغافر دی او بل سورت بل نمی سورت التول دی. حامیم اللہ تعالی پوی کی پماند دی حروف ماندی تنزیل الكتاب نازل اول دی کتاب من اللہ دی اللہ تعالی طرف ندی العزیز جزر اور داد دی العلیم پوی دی پا هر توان دی پا العزیز کی اشاره دا صفات و قدرت دی اللہ تعالی تا او پا العلیم کی اشاره دا صفات و علم دی اللہ تعالی تا غافر ذنب بخنه کون کې د ګناه قابل توبه قبلون کې د توبه شدید العقاب سخا زبر کون کې سخا زبر کون کې زید تولی خاوند طاقت دی زید تولی خاوند طاقت دی. تفسیر جلالین لیکلی دی زید تولی سمانه ده یعنی ذل انعام الواسع الله تعالی دا پراخ نعمتونه والا دی پراخ نعمتونه باندې کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی زید تولی ذو الساعة والغنى الله تعالی خاوند پراخی دی او خاوند مال دارای دی. ته ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنا کړی دا زید تولی ذل خیر الکثیر الله تعالی دا ډیر خیرونه خاوند دی ډیر خیرونه خلق ته ورکول شي. درې معنا ابن کثیر رحمت الله علیه کړی دا زید تولی ذل من الله تعالی خاوند احسانات لري الله تعالی ډیر زیات احسانات کوي. لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه الیه المصیر خاص الله تعالی طرف ته ورګرځیدل دی الله تعالی طرف ته ورګرځیدل دی. مبصرین لیکلی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه واقعه لیکلی ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه واقعه لیکلی ده او عمر رضی الله تعالی عنہ یو شرابی ته خط ولیگا خط یو ته ولیگا او په هغه خط کې وتا دا آیاتونه لیکلی. کله چې هغه شرابی ته خط ورسیده او هغې خط ولوسته نو جړا یې وکړله او د شرابو نه بیا توبه ویستله. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل مرګرو ته ویل وای کله چې تاسو خپل یو ورور په لغزشاتو کې وینئ په ګناه کې وینئ نو هغه شیطان ته مه پرېږدئ بلکې هغې له دعوت ورکوي هغې له ترغیب ورکوي چې توبه وباسي او استغفار وایي شیطان ته هغه مه پرېږدئ. غافر الذنب بخون کرے گناہ دے قابل توب قبل ان کے توبے دے شدید العقاب سخ عذاب اور کون کے رضیت تولے او خاوند طاقت دے یا ضد تولے خاوند پراخا احسانات دے یا ضد تولے خاوند ڈیر خیر دے لا الہ الا هو نصر حق بار دبندگی سوا الا هو سوا دا اللہ تعالیٰ نا الیہ المصیر خاص غت اور گردی دل نے ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نہ کئی پیاتون دا اللہ تعالیٰ کی زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی مجادلین تا کی پا قرآن کی جگڑ کئی اللہ تعالیٰ غیت زجر ذکر کئی ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نہ کئی پیاتون دا اللہ تعالیٰ کی الا لذین اکبر ما گرا کسان جی کو برے کڑے دیں کافران دا اللہ تعالیٰ پیاتون کی جگڑ کئی پا حدیث مرپو کے راغلی دیں چې جدال په قرآن کریم کې کوپر دی او په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا الله تعالی په کتاب کې جدال کول دا په دیوانی مخکینی خلق تبا شوی دی نو تاسو د الله تعالی په کتاب کې جدال ونه کوي کنه تاسو هم تبا شئ. ته جدال سمانه ده په قرآن کریم کې جګړې کوي په قرآن کریم باندې مختلفې فتوی لګی تو عن کوي په قرآن باندې دا سحر دی کہانت دی دا شعر دی او دا د لیوانو خبرې دی او نور اعتراضونه کوي په قران کریم باندې زاسر د کوپر دی ما یجادل فی آیات الله جګړې نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې الا الذين کفروا مگر کسان چې کوپر کړی دي فلا یغرر ک تقلبهم فی البلاد نو دوکه دي درنه کې تعالی را تقلبهم ګډوډ ګرځیدل را ګرځیدل د فی البلاد په خارونو کې تفسیر جلالین لیکلی دي یعنی سالمین فان عاقبتهم النار دا کافران چې د الله تعالی کتاب خلاف دي او بیا دیول الله تعالی د دنیا مزی ور کړی دي نو دې ته چرته ونه ګوري چې دا په حق باندې دي زکه او الله تعالی دا ور کړی دي زکه دیو عاقبت او د دیو اخره انجام چیرې غره جهنم دي. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم ذکر د اقوام مکذبه او تخویب دنیوي په ذکر د مجادلینو سابقه سره مخکینی مجادلین الله تعالی توا کړی دي چې کله به هغې ته د الله تعالی پیغمبر راغې نو د هغې مقابله یې وکړله الله تعالی هغه ته واکړل کذبت قبلهم تکذیب کړی او مخکې لدېنه قوم د نوح علیه السلام والاحزابو او نورو عنادیانو ډلو من بعدهم وروسته د هغې نه وهمت کل امت او قص کړی و مضبوط قص کړی و هر یوې ډلې هر یو امت برسولهم د خپل پیغمبر په باره کې لیاخذوه دې لپاره چې ونیسي هغې لره د قید کولو دپاره او یا د وجرو دپاره وجادلوا بالباطل او جګړه کړی وی هغه په باطل سره د دین مراد څه شه وجادلوا بالباطل مراد درنه باطل شبهات دي د الله تعالی د دین په واره کې باطل شبهات چولې د خلکو بدلون کی لیدحذو به الحق قادر پاره چی ونه نه پاغه باندې حق لره لیدحذو ادحاد ولیکي ختمولته نه اورته ولیکي نن سبا هم ډیر خلک دغه شتره به دینه خلک کله ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې د الله تعالی توحید طرف ته د الله تعالی حاکمیت طرف ته جهاد طرف ته هجرت طرف ته نو د خلکو وزرونه کې هغه شکوک او شبهات غورځي دغه پاره د الله تعالی دین نه خلق منش فاخذتهم نوني والماغل رب کیف کان عقاب نو سرنګي او عذاب زما فكيف کان عقاب لهم اصل سره زما عذاب د غیر پاره څنګه وکذالک حقت کلمت ربک او دغه شان پوره شوی د فیصله در په سال لذین پاکستان باندې کې بروج کوبر کړی دی د الله تعالی د الله تعالی کلمه او فیصله پی ثابت شوی ده هغه سره انهم اصحاب النار چې قرن دی جهنم یان دی د انهم اصحاب النار دا بیان دی کلمې لپاره یا دویم قول مبصرین داره چې دا حقت علیهم کلمه ربک وکذالک حقت کلمه ربک او دغه سی پوره شوی د فیصله در په سال لذین پاکستان باندې کې بروج کافران دي هغه کلمه در په صدا هغه در لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين دغه کلمه مراد انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به په دې آیاتونو کې الله تعالی بشاره ذکر کوي موحدین ته کوم خلکو چې الله تعالی دین منلې دي نو داغی سره ملائک دوستانه کوي او ملائک پاغي باندې مهربان دي دا غیر پارا دا استغفار دعاګانې غواړي. الذین یحملون العرش الذین اغه ملائک یحملون العرش چې پورته کړی دی هغه عرش الله تعالی ومن حوله او هغه چې چاپېرې دی هغې نه ومن حوله. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وی د الله تعالی د عرش نه چې چاپېره کوم ملائک دی الله تعالی عرش یې نیولی دی نو تاسو ته د هغې تفصیل بیان کوم. وی د هغې کې د هغه دومره لولې ملائک الله تعالی پیدا کړي دي چې د هغې د غوږ د نرمۍ نه واخله تر د اوږې پورې اووه سوه کاله چې په هغې باندې سفر وکړلی شي هغه نه ختمیږي. اووه سوه کاله په هغې باندې سفر وشي الله تعالی داسې ملائک پیدا کړي دي. الذین یحملون العرش هغه ملائک چې هغې پورته کړی دی عرش دی الله تعالی ومن حوله او هغه چې چاپېره دي یسبحون بحمد ربهم نو پاکی بیانې سره د ستاینې د رب د هغې نه ویؤمنون به او ایمان راوړي په الله تعالی باندې. تفسیر جلالین لیکلی دی یؤمنون به یعنی یصدقون بوحدانیته د الله تعالی په توحید باندې هغه یقین کوي او په هغې تصدیق کوي. ویستغفرون للذین آمنوا او بخنه غواړي هغه کسانو دپاره چې هغې ایمان راوړی دی. د الله تعالی ملائک هغه د مؤمنان مسلمانانو دپاره د استغفار دعاګانې غواړي چې الله تعالی دا وبخه. دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی یقولون او وی دغه ملائک ربنا ای رب زمونږه وسعت کل شین راګیر کړی دی تا هر شی رحمتن راګیر کړی دی تا هر څیز رحمتن په خپله مهربانۍ کې و علم او په خپل علم کې الله تعالی ستا رحمتونه او ستا علم هر شی ته رسیدلی دی. فاغفر للذین تابو نو بخښنه وکړه هغه چا ته تابو چې توبه یې کړې ده تابو عن الشرک او واتبعوا سبیلک او تابیداری کړې ده ستا د لارې. تفسیر جلالین لیکلی دی واتبعوا سبیلک واتبعوا دین الاسلام یعنی د الله تعالی د دین تابع شوی دی. پدې فاغفر للذین تابو په تابو کې اشاره ده عقیده توحید او اجتناب عن الشرک ته پدې کې اشاره ده او واتبعوا سبیلک پدې کې اشاره ده عمل صالح ته پدې کې اشاره ده د شرک نه توبه ایستلې ده او عقیده برابر ده او الله تعالی ستاره دین تابع دي واتبعوا سبیلک او تابع دي ستاره دین اسلام وقهم عذاب الجحیم او وساتاغی در د عذاب د جهنم نه ربنا ای رب زمونږه وادخلهم او داخل که دغه مؤمنان در جنات جنتون ته جنتون در کېدل ته التی غ وعدتهم چې دا وعده کړی د دوی سره ومن صلح من ابائهم او الله تعالی هغه څوکم جنت ته داخل کچې موافق دی دغه سره من ابائهم د پلارانو دغه نه ومن صلحه او هغه څوک چې جوړ دي دغه سره نیکان دي دغه سره مینه اباهم د پلاران دغه نه او ازواجم د بیبیانو دغه نه او ذریاتهم د اولاد دغه نه انک انت العزیز یقینا ته زوراور ذاته الحکیم حکمتون علی. ملائک کم ملائک چې د الله تعالی عرش نیولې دي نو هغه دا دعاګانې د مؤمنان مسلمانان د پاره غواړي. الله تعالی کم مؤمنان مسلمانان چې په عقیده توحید دي او استاد دین یې منلې دي الله د جهنم نه بچا الله تعالی جنتونه ته داخل کا او یوازې هغه نه بلکې الله تعالی د دیو پلارانو او د دیو بیبیانو او دا سې د دیو چې کومه بیبیا کومه بیبیانی دي او یا کومه د دیو اولاد دي نو الله تعالی هغه اولاد او سره هم جنت ته داخل کا. دا څوک د دعاګانې کوي دا د الله تعالی ملائک د دعاګانې کوي وقهم السیئات او بچو ساتي دی لره السیئات د عذاب د گناهون د دیونه السیئات نو مراد اغه ناکاره اعمال تی مراد دی چې هغه سبب جوړیږي لپاره د بدو عذابون لپاره هغه سبب جوړیږي. وقهم السیئات او بچو ساتي دی لره د ناکاره عقوبتونو نه ته دیو د هغه بدو اعمالو د بدو سزاګر نه بچو ساتي. ومن تقی السیئات او هغه څوک چې بچو ساتي ته د ناکاره عقوبتونو نه د بدو سزاګر نه ته بچو ساتي. یوم الدین په دغه ورځ باندې ته یوم الدین نه مراد څه دی مبصرین لیکلی دی یوم القیامه یعنی د قیامت په ورځ باندې چې ست د نیکو اعمالو بدله ورته ورکي او د بدو اعمالو نه بچو ساتي او د بدو اعمالو د سزاګانو نه بچو ساتي. فقد رحمته یقینا رحم وکتا په غی باندې الله تعالی ته په غی باندې رحم وکړي په قیامت کې د خپل بدو اعمالو د ګنا نه بچي د سزا نه بچي الله تعالی ته په مهرباني وکړه. وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی ده لویه دا لویه کامیابی ده. تفسیر المراقل کلی دی وی ما اکرم المؤمن علی الله نائما علی فراشه والملائکه یستغفرون له وی د مؤمن مسلمان د الله تعالی پنځ باندې څومره لوی عزت ده پخپل بستر باندې وده پروت دی او دا الله تعالی چې کم د عرش ملائک دی غره در لپاره استغفار غواړي. دا د الله تعالی په نس باندې د مؤمن مسلمان دومره شان دی. ما اکرم المؤمن علی الله، مؤمن په الله تعالی باندې څومره زیات عزتمند دی، هغه وده دی علی فراشه والملائکه یستغفرون له، او ملائک دغه لپاره بخنه غواړي. تفسیر المراغی دغه لیکلی دی. مطرب ابن عبدالله وی وجدنا انصح عباد الله لعباد الله، دا الله تعالی په بندگانو کې دا الله تعالی د بندگانو لپاره د ټولو نه زیات خیرخوا هغه څوک دی؟ الملائک، ملائک د الله تعالی دی. او په ټولو بندگانو د الله تعالی کې دا الله تعالی د بندگانو لپاره ډیر دوکا باد هغه څوک دی؟ هغه شیطان دی. او بیا مطرب ابن عبدالله دا آیاتونه ولوستله و یو ګوره ملائک د الله تعالی دومره زیات خیرخوا دي د مؤمنانو مسلمانانو، هغه په خپل بستر باندې پروت دی، هغه له دعاګانې غواړي. الله د جهنم نه بچ کا، الله جنت ته داخل کا، الله کومه ګناهونه چې کړلي هغه ته معاف کا، الله د ګناهونو چې کومه سزاګانې دي داغې نه بچ کا، او الله د دې پلاران دي، د دې بیبیانې دي، د دې اولاد دي، د دې خپل خپلوان دي. الله په عقیده توحید کې چې سره څوک مرګري دي، نو الله تعالی هغه مو سره جنت ته داخل کا. دا دعاګانې څوک کوي؟ دا الله تعالی ملائک دغه دعاګانې کوي. الله تعالی دې دغه ملائک دعاګانې زمونږ د پاره قبول او منظور کړي.